Dankjewel. Jij bent de allereerste die zei, oh, 6:00 aantreden. Wat fijn, ik sta altijd voor dag en dauw op. Nou, ik moet zeggen dat dit ook voor mij wel redelijk vroeg was. Omdat ik, nou ja, ik moet vanuit Twente komen. Dus het is dan 4:00 of zo dat mijn wekker ging. Maar ja, ik hou echt van de ochtend. En nu ook hier naartoe rijden. Het is zo'n rust. Oh, wat heerlijk. Ja. We gaan alle wonderen die jij in de ochtend aanschouwt en vastlegt voor de rest van de wereld om te zien, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ik heb het eerst een kleine bio van en over jou. Vul vooral aan en spring in. Je bent in 1988 geboren in Udenhout, opgegroeid in Delden, en je begon als hobbyfotograaf in de tuin van je ouders met een telefoontje. Dit liep rap uit de hand en inmiddels ben je wereldberoemd met jouw macrofotografie, oftewel extreme close-ups van insecten en bloemen. Zo zijn er meer dan 800.000 mensen die jou volgen op je Instagram-kanaal Macro bij Marit. Zit je in vakjuries en schrijf je artikelen, en heb je in het Rijksmuseum Muiderslot een prachtige tentoonstelling gemaakt, Design by Nature. Oh ja, en in de vrije tijd die overblijft ben je ook nog eindredacteur van het dagblad Tubantia. Ik weet niet of mensen dat daar zo leuk vinden om te horen, maar ja, dat klopt wel een beetje. Ja, ja. Ja, je hebt het druk, hè? Ik heb het al druk, ja. Laten we naar jouw fotospel gaan, want dat is het eigenlijk bijna, denk ik. Een spel dat je aangaat, dus heel vroeg in de ochtend, met de natuur, macrofotografie. Hoe zou je jouw niche beschrijven? Eigenlijk heel eenvoudig. Ik maak echt portretten van insecten, dus van kleine beestjes, van onbegrepen beestjes die ik op zo'n manier probeer vast te leggen dat ze interessant worden voor mensen die er misschien niet zo van houden, of mensen die er ook wel van houden. Maar ik probeer juist de mensen een beetje te verleiden en te kijken naar het kleine om ons heen, wat ons heel vaak ontgaat in het dagelijkse leven. Ik heb de tentoonstelling met heel veel plezier bezocht, en het viel me ook op dat alle dieren heel aaibaar zijn, heel zacht, met mooie kleuren, ook veel roze en geel. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook de bloemen waar insecten zich tot aangetrokken voelen. Dus in die zin ook logisch. Maar ik dacht ook, is het ook je missie om de insecten, nou ja, zachter te maken? Ja, absoluut. Ook vooral, ik denk, vriendelijker. Dus we kijken altijd met een heel menselijk oog eigenlijk naar insecten. Dus echt van bovenaf kijken we naar beneden, naar een huisvlieg nemen. Die zien we van boven en dan denken we, oh, vervelende vlieg. Ik wil het liefst dat die weggaat. Maar wat ik juist wil doen, is meer op dezelfde ooghoogte gaan zitten. Echt aankijken. En dus op een andere manier kijken naar het insect. Van wat zijn nou de details die ik hier kan zien? Wat is dit voor beestje? En ja, daar echt gewoon eens een keer de focus op leggen. Want het is iets, ja, je kijkt er niet naar. Het komt voorbij en je denkt, oh, als je er überhaupt al over nadenkt. Insecten zijn zoiets kleins en zoiets, ja, letterlijk, maar ook figuurlijk. Van, we besteden gewoon niet zo echt zoveel aandacht aan. En dat probeer ik op die manier dan te veranderen. Dus niet echt van bovenaf naar beneden kijken naar zo'n beestje, maar op gelijke ooghoogte, oog in oog staan met zo'n insect. Wil jij ook iets zo dichtbij, als je ons bij de insecten laat komen, ook iets dichter bij de microfoon komen? Dat we, dat we echt goed kunnen horen, een beetje erin kruipen. Het viel me bijvoorbeeld op dat je bij het portret van de graafwesp, daar zie je ook echt, nou ja, ik zie dan een lach. Een glimlach. Daar ben ik heel blij mee dat je dat zegt. Omdat dat is ook precies het doel, zeg maar. Dat je er iets anders in gaat zien. Als je normaal gesproken gewoon een foto van een wesp of zo ziet, dan denk je, oh, een wesp. Of misschien herken je het niet eens als wesp als je het van zo dichtbij ziet. Het wordt bijna, je denkt, wat is het voor futuristische kunst bijna? Ja, ik was met mijn moeder en die riep, het lijken wel aliens. Ja. Ja, nou ja, dat snap ik heel goed. Dat was ook een gevoel wat ik zelf eerst had toen ik ermee begon. En ja, ook begon met fotograferen. En ik vind het dus heel mooi dat jij ook meteen, het is ook iets wat in de audio toen natuurlijk ook wel naar voren komt. Dus ik heb de suggestie natuurlijk ook wel gewekt. Maar ik, ja, hoop toch ook wel dat mensen dat erin zien. Dat je inderdaad iets knuffelbaars zei, geloof ik, of iets aaibaars. dat ze op een andere manier voor je gaan leven. Dus dat je er niet langer naar kijkt van, oh, dit is een vervelend insect wat ik zo snel mogelijk uit mijn leven of dood moet maken. Maar dat je naar kijkt als van, hey, wat ben jij interessant? Wat ben jij eigenlijk mooi? En jeetje, leeft dat gewoon om ons heen. Dat is gewoon onvoorstelbaar en prachtig. Wanneer dacht jij dat voor het eerst? Ja, ik denk in 2018 ben ik begonnen met fotograferen. En toen was ik... mijn moeder zei tegen me van, goh, wil je even wat foto's maken in de tuin? Zij heeft een regelmatig een open tuin. En prachtige bloemen allemaal. Ze zei van, goh, voor mijn website wil ik graag wat foto's. Wil jij even de tuin in? Nou, prima. Dus ik dacht, ik ga met gewoon een simpele camera. Gewoon een compact camera ben ik de tuin in gegaan. Wat foto's gemaakt. En daar raakte ik letterlijk gebiologeerd. Het was gewoon ook een soort vonk. Het gebeurde ook eigenlijk heel plotseling. En ik wist ook ineens van, oh, hier ga ik meer mee doen. Niet zo van, ik wil hier wat mee of dit lijkt me leuk. Maar het was meteen zo, oh, oké. Een soort gegeven van, dit ga ik verder uitzoeken. En toen ben ik dat gaan doen. Gewoon kijken zeg maar, wat dan in die bloem gebeurt. En ja, weet je, ik kon een wesp en een bij nog wel uit elkaar halen. Maar heel veel verder dan dat ging mijn kennis over insecten gewoon niet. En dat vond ik ook gewoon bijna beschamend voor mezelf. Dat ik dacht van, wauw, wat weet ik daar eigenlijk weinig van? En wat stom. Ze zijn zo belangrijk voor ons. Waarom weet ik hier zo weinig van? Dus ja, dan bijt ik me vast en dan gaat het helemaal los. Dus dan gaat het los op de manier waarop het dus nu... Ja, helemaal is geëscaleerd. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Maar wat opmerkelijk dat het dan echt het moment was waarop jouw moeder vroeg van, kan je een foto maken van de tuin? Want je liep al best wel een tijd door die tuin rond. Ja, dat is inderdaad heel een mooie observatie. Ik ben anders gaan kijken doordat ik dus die camera bij me had en de opdracht als het ware had gekregen van, wil jij even wat van die bordes, hè, vol met planten, wil je die even fotograferen? En ja, dat doet je stoppen in, je moet anders kijken op zo'n moment, want je wil natuurlijk gewoon even wat mooie foto's maken. Dus dan ben je anders aan het kijken naar waar je altijd al doorheen loopt en waar je altijd langs loopt. Maar nu moet je met een fotografisch oog, zeg maar, of met een ander oog ernaar kijken. Dus ik dacht, oh, oké, nou, als ik dan deze bloem zo, hey, en dan hoor je bijvoorbeeld het gezoem, weet je wel, van de bijen in die bloem. En denk je, hey, wat is dat dan? En nou ja, ben je aan het kijken. Ik heb natuurlijk wel eerder een bij gezien, maar het was echt dat moment dat ik dus anders ging kijken doordat ik dus een camera in mijn hand had. Heb je ook veel geleerd over de gedragingen van dieren hierdoor? Ja, absoluut. Überhaupt om te kunnen doen wat ik doe. Dus om echt zo dichtbij te kunnen komen. Om dus echt portretten te kunnen maken die levensgroot zeg maar zijn. Heb je heel veel details nodig. En hoe dichterbij je kunt komen, hoe beter. Dus ik zit niet op een meter afstand. Dat is 5 centimeter ongeveer. Dus je moet echt heel erg dichtbij komen. Ja, hoe doe je dat? Weet je, als mensen betichten mij er ook wel eens van. Van ja, dat kan helemaal niet. Die insecten zijn dood. Weet je wel, dat gaat. Oh, echt waar? Ja, zeker. Ja, dat gaat helemaal los. Zeker ook op social media. Met een regelmatig op aangevallen van ja, dit kan niet wat jij doet. Maar dan denk ik, oh, wat een prachtig compliment. Want het kan wel zeker. Het kan wel zeker, maar het is niet zomaar een foto maken. Want je geeft ook wel eens een inkijkje op jouw kanaal van hoe je dat doet en dat je hoe je speelt met het licht en dat je dan een hele kap eromheen hebt. Ja, en dus om 5 uur 's ochtends opstaat om die foto's te maken, omdat je dan weet dat de kans het grootste is. Ja, dat ja. je toch dat je zo'n dier goed vangt. En dan maak je 45 foto's ongeveer. En die leg je over elkaar heen. Ja. En, het is een hele wetenschap. Ja, ik wist ook niet zo goed waar ik aan begon, hoor. Toen ik in mijn moeders tuin dus die foto's aan het maken was. Maar toen raakte ik eigenlijk pas bekend ook überhaupt met het woord macrofotografie. Ik had er gewoon nog nooit van gehoord. En dus eigenlijk de insectenwereld en de fotografiewereld waren allebei gewoon nieuw voor mij. Dus ik ben in allebei gewoon erin gesprongen, zeg maar, in dat wereldje. Alles gaan lezen, gewoon, vooral online. Maar ik ben autodidact, dus ik heb alles gewoon mezelf aangeleerd. Dat is gewoon iets, ik vind het gewoon heerlijk om ook te doen. Met vallen en opstaan. En er is nogal veel vallen en opstaan in macrofotografie. Het is gewoon, wat is vallen? Dat dingen niet lukken. En dat je het gevoel hebt van, ik kan het helemaal niet. En hoezo krijgen zij, of zij, hè, dat zijn de andere mensen die eerder dit soort fotografie deden, hoe krijgen ze dit in godesnaam voor elkaar? Want het is gewoon onmogelijk. Maar het is niet onmogelijk, want ik zie het gebeuren. Dus het moet kunnen. Dus hè, dan ga ik echt proberen om dat soort resultaten te krijgen. En ja, dan blijf je maar proberen totdat je het gewenste resultaat krijgt. En ik ben een beetje een perfectionist. Dus ik ben constant bezig eigenlijk van hoe kan ik dit verbeteren. Dus eerst waren het ook single shots. Dus gewoon één enkele foto, zeg maar, van een kopje van een roofvlieg of zo. En dat werden de laatste dus meer door middel van focusstacking. Nou, ik zal er niet te diep op ingaan, maar dat is een techniek die je kunt gebruiken door dus inderdaad die foto's over elkaar heen te leggen. En dan krijg je meer scherpte diepte. Maar je kunt je ook meteen erbij voorstellen van ja, dan moet zo'n beest wel heel erg stil zitten. En dan moet jij ook er nog in slagen om dichterbij te komen met een handmatige camera. Want het gaat niet automatisch. Dus er zitten zoveel, er kan zoveel misgaan voordat je zo'n foto überhaupt kunt maken. En dan moet je ook nog een beetje een insect vinden wat een beetje meewerkt. En als je er dus voor zorgt om even weer terug te komen op jouw vraag van, dan moet je er veel kennis over hebben. Als je er dus veel over weet en als je ook het gedrag observeert en de patronen bekijkt, hè, hoe die beweegt, dan denk je, oh, oké. Dus stel nou als ik nou net eventjes van de rechterkant probeer dichterbij te komen, dan heb ik denk ik een grotere kans dat die niet wegvliegt. En dan kom je ook achter van, oké, 's ochtends vroeg, is het nog koud, dan zijn ze nog in torpor, weet je. Dat is gewoon, dan zijn ze als het ware in een soort energiespaarstand, dus dan bewegen ze nog niet zoveel. Oh, dan zijn ze veel makkelijker te benaderen. Dus zo kom je zeg maar stapje bij beetje, leer je gewoon steeds meer over hoe je dit kunt doen. Dus ja, en dat is nog alleen maar zeg maar het technische aspect. Dan zit je ook nog natuurlijk met meer kunstenaarsoog, zeg maar, daarna te kijken van hoe vang ik dat nou op zo'n manier dat mensen anders naar insecten gaan kijken. En dat ze denken, oh, wat een gaaf beest. In plaats van, wat een engert. Wat een engert, ja, precies. Is er wel eens een roofvlieg bijvoorbeeld ook in je oog of in je gezicht gevlogen? Want je zit er zo dicht bovenop. Nee, niet echt. Want ik kan mijn camera gebruiken als een soort van buffer. Maar zo grappig dat je dat noemt. Want ik ben dus helemaal niet zo'n held als het gaat om insecten dicht bij mijn hoofd. Met name zeg maar bij mijn hoofd en bij mijn oren en zo. Daar ben ik altijd wel een beetje gevoelig voor geweest als kind eigenlijk al. Het is ook vrij bizar dat ik dan dit heb gekozen, zeg maar, om ook dichterbij te komen. Maar doordat ik er zoveel over heb geleerd de afgelopen jaren, heb ik gewoon zoveel bewondering voor ze gekregen. Dat ook als ze een keertje of mij prikken of bijten, wat overigens zelden gebeurt, met uitzondering tot weer muggen. is het gewoon een heel bijzonder gebeuren eigenlijk. Kan jij nog dieren doodslaan? Als in vliegen? Of, want nee. De manier waarop je ze portretteert en dan helemaal in de tentoonstelling die je hebt gemaakt, dan zijn al die foto's ook nog eens uitvergroot. Ja. Het zijn een soort statieportretten van insecten. Ja. Dus zelfs de meest verfoeide dieren, die maak jij prachtig. Die zet je een kroon op. Dus, dank je wel. Maar je zegt een mug. En ik vind muggen echt bijzonder vervelend. Maar ik kan me voorstellen dat als je een mug heel mooi op de foto hebt gezet, dat je moeite mee gaat krijgen. Ja. Nou, ik heb een leuke anekdote hierover. Namelijk een collega die naar mij toe kwam. En met een soort, het was sowieso grappig bedoeld. Haar gezicht stond gewoon het leuk, zeg maar, op lachen. Van en bedankt, hè. Door jou kan ik nu gewoon geen vlieg meer doodslaan. Ik zeg, nou, missie geslaagd voor mij. Zij is dus anders naar een vlieg gaan kijken doordat ze die foto's zag. Omdat ze dacht, jeetje, wat een bijzonder beestje. En dat sla ik dan zomaar aan gort, weet je wel. We maken er gewoon geen goede connectie mee. We zien het meteen als een soort plaag, als vervelend, als stom. Terwijl, ze hebben natuurlijk ook gewoon nut. En naast nut zijn ze ook nog eens heel erg mooi en zitten ze gewoon zo vernuftig, zeg maar, in elkaar. En ja, dat zag zij. En nu, ik weet niet hoor of ze ook echt zich aan is gehouden, maar ja, zij, het noopt haar wel om even tegen mij te zeggen van goh, of me even apart te nemen en te zeggen nou en bedankt. Ja, dit. Dus dat, en dat heb ik zelf ook. Ik heb bovendien, ja, bepaalde spinnen, die mogen gewoon in mijn huis zijn. En dat mochten ze eerst niet? Nou, had ik er misschien wel iets meer moeite mee. Dan zag ik ze iets meer als, weet je, iets wat je heet het in de gaten moet houden. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Dat als je een spin in je hoek van je kamer of zo hebt zitten, dat je constant een soort van iets in jouw hersenen is daar de hele tijd mee bezig. Die is de hele tijd in de gaten aan het houden van, zit hij er nog wel, zit hij er nog wel. Dat heb ik nu niet. Ik denk gewoon, als er zeker een trilspin, ik weet gewoon hoe nuttig ze zijn en hoe goed het eigenlijk ook is als je die in je huis vindt. Wat doen trilspinnen dan? Zij vangen gewoon een heleboel insecten weg. Dat zijn, ja, de meest standaard spinnen die je, zeg maar, in huis vindt. Dus de kelderspin. Dus ze hebben zich ontzettend goed aangepast. Ook aan het menselijk, ja, aan de uitbreiding, zeg maar, van de mens. Ze zitten in gebouwen, in kelders, in, nou ja, als je denkt van, oh, die, ja, zo één. Dus eentje waar je dan dichterbij komt en die dan helemaal begint te trillen, zeg maar, in het web. En ja, die vangen gewoon een heleboel ongedierte, vangen ze weg. En dat is, ja, dat is goed. En bovendien weet ik ook hoe ze er dus van dichtbij uitzien. Ik vind het net kleine teddybeertjes. Sommige mensen vinden het een soort schedel. Maar ja, ik vind dat heel mooi om te zien. En ik denk altijd, hey, fijn dat je er bent. Goed werk. Ga zo door. Los van het praktische aspect dat, nou ja, dat je in Nederland woont, in Twente en daar fotografeert. Maar en nergens op jouw Instagram-kanaal, maar ook niet in de tentoonstelling, kom je exotische dieren tegen. Het zijn echt wel Nederlandse insecten, ja, en geleedpotigen die je fotografeert. Is dat, heb je daar echt een reden voor, of is het meer omdat dit jouw werkgebied is? Ja, het is inderdaad omdat het meer mijn werkgebied is. Maar ook omdat ik het heel bijzonder vind wat je gewoon hier in Nederland kunt vinden. Want ik kan je insecten laten zien. En je hebt misschien ook de goudwesp gezien. Die zijn echt met die een beetje regenboogachtige kleuren. Ja, ik wist bijvoorbeeld echt niet dat het gewoon in Nederland gewoon rondvloog. Terwijl het ziet er echt best wel uit als een heel exotisch insect. En ja, dat je er dan achter komt hoe zo'n beestje leeft. En ja, dat hier dus rondloopt. Dat, ja, die zoektocht, zeg maar, die is nog lang niet ten einde. Weet je, voor mij, ik denk van, ja, er valt nog zoveel te ontdekken hier. Wat moet ik in, nou, de, noem maar een land, om ze daar dan te fotograferen? Nu denk ik, ja, ik ben hier nog helemaal niet uitgekeken, joh. Dus ja, ik vind het juist mooi om hier te fotograferen. En ja, 90% van mijn foto's is in de tuin van mijn ouders gemaakt. En daar ben je nog lang niet klaar. Nee, maar dat is toch ook bizar? Ja, ja, ik vind dat echt bizar. Nou, ik heb een keer een ecoloog gesproken. Die had als missie om 1000 verschillende soorten te vinden in zijn stadstuintje van 20 vierkante meter in Utrecht. Ja, en dat, ja, is gewoon gelukt. Ja, ja, en ook, ja, dat twijfel moet je helemaal aan. Moet je, ja, nagaan in zo'n hele rijke, wilderige tuin als waar jij rond kan lopen om te fotograferen in Delden? Ja. Ja, maar het is echt, het is wat dat betreft, ja, gewoon ongekend. En mensen zien het dus niet. Ik denk zelfs al dat je, als je 1 vierkante meter, zeg maar, in je tuin neemt en je gaat dat dus een beetje monitoren, dat je daar elke keer naartoe gaat en kijken wat je daar vindt. Het is handig als er iets van een plant of zo staat, maar dat hoeft eigenlijk niet eens. En dan sta je gewoon versteld hoeveel je dan kunt tellen in een jaar tijd of in een, ja, zeg maar. Merk jij dat de biodiversiteit is veranderd in de afgelopen 6 jaar dat je bezig bent geweest met macrofotografie? Nou, ik vind dat altijd een beetje, ik vind het een lastige vraag. Omdat ten eerste, ja, ik ben geen bioloog, ik ben geen ecoloog. Dus ik observeer alleen maar. Het grappige is wel, mijn ouders zijn inmiddels verhuisd. Dus ik begon in Delden te fotograferen, maar nu fotografeer ik in Deurningen. En daar was eerst niks. Of nou ja, niks. Er was natuurlijk wel wat. Er was een soort ja, weiland eigenlijk. Waar nu dus sinds een paar jaar een tuin is aangelegd. En wat ik daar heel bijzonder aan vond, was, moet je kijken hoe veerkrachtig die natuur is. Er is in het begin is zowat niks, of ja, grasland. Dus daar leven natuurlijk ook wel insecten. Maar in heel korte tijd is dat echt een soort insectenparadijs geworden. En dan denk je, wauw, hoe bestaat het? En nu zitten daar meer dan 1500 verschillende soorten planten. Dus dat is in een heel korte tijd heeft mijn moeder met name, ja, dat echt dat daar gecreëerd. En daar komen natuurlijk ook allerlei insecten op af. En ik vind het dus wonderbaarlijk dat ze dat zo snel weten te vinden. Want ze zaten daar eigenlijk niet allemaal in de grond of zo. Maar ja, de natuur is dus op die manier zo, ik vind het zo'n mooi spel. Dat je, ja, dat ze dat zo snel dan weten te vinden. En nu zoomt het en kruipt het en vliegt het, weet je. Het is gewoon, dat is gewoon een walhalla, zeg maar, voor een maker fotograaf als ik. Ja, nou ja, dus bij deze de uitnodiging, mocht je deze schone zondag vervelen, wip een tegeltje. Wip een tegel en kijk eens wat eronder zit, ja. Voordat we het over jouw cultuurtips gaan hebben, nog even naar jouw tentoonstelling, Design by Nature. 19 portretten heb je opgehangen in het Rijksmuseum Muiderslot. Ja. Een hele mooie, bijzondere plek met ook trouwens een hele mooie tuin en een moestuin erbij. Hoe heb je de tentoonstelling samengesteld? Want ja, de foto's komen niet willekeurig in een bepaalde kamer van dat kasteel te hangen natuurlijk. Nee, zeker niet. Ja, ik heb met de curator en de directeur van het museum, waar zijn we gaan zitten en gezegd van, goh, hoe kunnen we nou zo mooi mogelijk, of zo goed mogelijk, het verhaal van het kasteel koppelen aan dit werk? En ik heb ze gewoon, ja, ik heb ze 50 opties of zo gegeven. Van, nou ja, dit zijn de werken die ik echt groot zou kunnen afbeelden. Weet je, ik heb duizenden foto's in mijn archief zitten. Maar je hebt natuurlijk altijd je favorieten. Of die waarvan je denkt, ja, dit zegt voor mij ook iets. Hè? Ik vind het belangrijk dat, dat er een beetje een antropomorfisch karakter, zeg maar, aan zit. Dus dat je echt, ja, een beetje menselijke trek is. Dus dat je dus die verbinding gaat maken. Dus daar heb ik voor mezelf een selectie van gemaakt. Dat ik denk, nou, deze beelden, daar spreekt dit uit. En toen zijn zij vervolgens gaan kijken van, nou, welke van deze 50, wat vinden wij dan passen? En wat past een beetje in de kleuren? En hoe kunnen we die thema's een beetje verwerken? Hoe kunnen we de verschillende ruimtes verbinden aan dit werk. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ze hebben toen een selectie gemaakt. Nog hele kleine aanpassingen hier en daar. Maar ik vond het ook wel mooi. Ik dacht van, ja, weet je, al deze 50 foto's, welke jullie ook kiezen, daar sta ik gewoon volledig achter. En en dan is het ook grappig om dan te zien van welke beelden zij er uitpikken. En daar zijn we toen een verhaal mee gaan maken. Toen heeft de directeur heeft mij gebeld en zij stelde gewoon allerlei vragen. Ze hebben dat gewoon gedaan. Ze heeft als het ware een beetje een soort van interview over elke foto. Van, nou, wat zegt dit jou, wat zegt dit jou? En daar heeft zij dan weer helemaal het verhaal van het kasteel in verwoven. En nou ja, je hebt ook de audiotour, denk ik, gehoord. Zeker, heel leuk ook dat je die zelf hebt ingesproken. Ja, dat was ook wel een nieuwe ervaring weer. Maar ik vond het ook wel heel leuk om te doen. Dat ik denk, ja, dat verbindt de mensen ook iets meer met de kunstenaar of met de fotograaf in zo'n geval. Van, ik ben het die het ze vertelt en ik neem ze mee, zeg maar. Dat, het is mij, Marit. Het is mij. It was me, ja. Maar ja, dat maakt het denk ik wat persoonlijker. En dan kun je er ook een beetje dat gevoel en dat enthousiasme denk ik ook in leggen van, ja, nou goed, je merkt het misschien nu al, maar ik als het eenmaal over insecten gaat, dan is het, ja, ik kan er uren over praten. Ja, ik vond bijvoorbeeld heel erg leuk dat in de wapenkamer, dat daar dan de mierenleeuw hangt en de roofvlieg. Ja. Dat zijn ook twee vechtjassen, nou, dan doen we die in de wapenkamer. En ja. Ik weet niet, er was een artikel wat over de expo ging en die noemde het de poortwachters. En op een foto daar stond ik daar ook als het ware een beetje tussen. En toen dacht ik, oh, dit is zo treffend gezegd, weet je wel. Want het zijn echt van die, ja, je krijgt het gevoel ook meteen door die harnassen natuurlijk die daar in die ruimte zijn. Maar ik vond dat Ik vond het wel een heel grappige observatie. Dat is ook leuk dus, om te zien wat mensen daar dan uithalen. Ik bedoel, ja, ik heb gefotografeerd. Er is hartstikke druk natuurlijk mee geweest. Maar dan hangt het er. En dan is het daarna voor mij als het ware ook klaar. Mijn aandeel is dan klaar. Ja, dus dat is wel heel leuk om, ja, om te zien wat de reacties dan zijn. Ben je dus ook wel eens stiekem als mystery guest daar naartoe gegaan om te kijken hoe mensen reageren? Nee, nog niet. Maar dat ben ik wel van plan. Oh, wat leuk. Ik zal niks verklappen, ja. Mocht je de radio net hebben aangezet, dit is een uur cultuur van de VPRO. Mijn naam is Eva Koreman en mijn gast van vandaag is fotograaf Marit van Ekelenburg, die prachtige portretten maakt van insecten en de bloemen waar ze op zitten. Haar tentoonstelling Design by Nature is nu te zien in het Muiderslot. Maar je hebt ook een lijst samengesteld met jouw cultuurfavorieten en jij kijkt ook uit naar een andere tentoonstelling bij jou in de buurt, namelijk in het Rijksmuseum Twente. Ja, daar hangen de nieuwe Twentse grootmeesters. Dus dat zijn mensen die overlezen eigenlijk van Tubantia. Want zo is het een beetje ontstaan. Tubantia is de krant waar ik werk. Om het verven of het, het maken van landschapswerken, om daarnaar te kijken. Ja, met een wat meer Twentse blik, dus dat coulissenlandschap, om dat in beeld te brengen. En wat betekent Twente voor jou? Wat is Twente voor jou? En dat hebben heel veel mensen hebben dat gedaan. Dat is echt een enorme respons geweest. Dus allemaal mensen die gewoon ja, of de kwast op hebben gepakt of de pennen, die echt aan het werk zijn gegaan. En een verzameling zeg maar, van die werken. Die hangt nu bij het Rijksmuseum om te bekijken. En wat er online van is te zien, is de kwaliteit echt ongekend. Maar ja, ik vind het ook zo bijzonder van zo'n mooi museum, dus van het Rijksmuseum Twente, om zoiets laagdrempeligs te doen en het elitaire van kunst eraf te trekken en te zeggen, ja, jij kan ook in 2024 een Twentse grootmeester zijn, laat maar zien. Ja, ja. En ja, dat het dus ook werkt. Ja, nou, ik weet nog dat ik zag, zeg maar, die aankondiging daarvan. Dat ik nog mezelf afvroeg van, goh, zou daar nou veel op afkomen? Zouden er nou veel mensen dat doen? Want ik weet dat heel veel mensen dit gewoon kunnen. En dat die hier ook mee bezig zijn. En dat die ook heel veel inspiratie halen uit het Twentse landschap. En ja, en dan die respons. Het is echt ongelooflijk. En ja, allemaal verschillende stijlen. Dus ja, ik heb heel veel zin om daar naartoe te gaan. Absoluut, ja. Tot en met 19 mei, Twentse meesters in het Rijksmuseum Twente. Ja, 250 aanmeldingen of zo, hè, waren het. Ja, echt heel veel. Dan weer terug naar het insectenrijk. Met een boek dat jij wilt tippen. Aglia Bauma, zo heet ze. En dat is een vrouw die heel erg bang was voor wespen. Die is ooit gestoken in haar borst door een hoornaar. En dat heeft ze ternauwernood gered. En haar angst werd toen zo groot dat ze eigenlijk in de zomer helemaal niet meer naar buiten durfde. En dan is er nu toch een prachtig boek over insecten. Waarom is dit boek zo mooi? Ja, ik vind, zij is zo'n inspiratiebron. Gewoon de manier waarop zij insecten omschrijft, dat is iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt. En zij gaat ook echt vanuit die angst, dus ze neemt je ook wel mee in haar eigen angst, naar verwondering. En dat vind ik, ja, dat is zo'n mooie weg. En dat heeft natuurlijk tijd nodig. Voor sommige mensen is dat heel plotseling. En voor haar is dat gewoon een hele lange weg geweest. Maar de nieuwsgierigheid heeft toch gewonnen. En die weg, ja, ze is nu entomoloog. Weet je, ze heeft boeken geschreven. En echt een voorvechter, zeg maar, van meer aandacht voor insecten. Dus ja, hoe kan ik haar niet op een soort pedestal, zeg maar, zetten? En ook nog gewoon de manier waarop ze dat beschrijft. Dus ze begint dan inderdaad bij die angst voor wespen, voor hoornaars. Maar eigenlijk is het alles wat snel is en beweegt. Dat is ook logisch, want ze heeft gewoon een trauma opgelopen van, ja, dat ze is gestoken en dat, nou ja, nog maar net heeft over. Dus logisch dat je doodsbenauwd bent. Maar hoe gaaf is dat? Dat je die angst omzet in zo'n, ja, in zo'n werk. En dat je eigenlijk ook gewoon je levenswerk daarvan maakt. En ja, bovendien schrijft ze gewoon heel erg leuk. Dus diezelfde verwondering die ik altijd heb, dus dan ben ik aan het fotograferen. En in het begin was het heel vaak zo van, oh, ik weet eigenlijk niet eens wat ik fotografeer. Dus dan ging ik dat eerst uitzoeken. Van wat is dit eigenlijk? En dan kom je dus stukje bij beetje kom je erachter van... oh, dat is een, nou ja, een vliegendoder. Of oh, dat is een... Nou. En als je dan zo bezig bent... dat is het zo neemt zij jou ook mee in haar verhaal... van, ja, van angst tot verwondering. En dat vind ik heel mooi. En dat doet ze... Ja, doet ze gewoon prachtig. Ze heeft ook zoveel kennis. Dus dat is ongelooflijk. Want als je het boek openslaat, wat zie je dan? Vooral woorden? Vooral woorden, ja. Ja. Het is echt een verhaal. Dus het is, er zitten ook wel wat foto's tussen. Maar wel een beetje hè, meer vanuit het menselijk oog wel. Maar ja, zij is echt wel... ja, ze neemt je mee in haar woorden. Ja. Heb je wel eens contact met haar gehad? Nee, dus als je luistert. Ja, ja, want ik zie hier eigenlijk een match made in heaven. Ik ja, eigenlijk is het bijzonder dat we elkaar nog niet echt hebben gesproken of ontmoet. Maar ja, ik sta daar absoluut voor open. Ze weet wel, ik heb wel eens een berichtje gestuurd of zo via Instagram. Maar ik weet ook helemaal niet of zij weet dat ik zo'n diepe bewondering heb voor haar. Maar dan kan ze dat nou, nu horen. Want jullie hebben ook eenzelfde benadering. Inderdaad, het traject dat je aflegt bij haar dan meer uit angst. Maar dat je uitkomt bij een diepe bewondering en fascinatie. Maar het ook benadert met humor. Ja, ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Zij, dat is een bepaalde soort ja, lichtheid of een soort ja, lichthartigheid waarmee je zo'n onderwerp dan benadert. Waardoor het dus ook zachter, waardoor het vriendelijker wordt. En dan is het ook beter te verwerken, zeg maar, voor mensen of behapbaarder. En niet zo van, we gaan het nu heel diep hebben over insecten. Nee, ik neem je mee aan de hand en kijk eens wat ik hier zie. Ik vond dit eerst eng, maar kijk nou eens wat hij kan. Kijk nou eens wat hij doet, hoe hij zich voortplant, hoe de eitjes, weet je. Het kan bijna niet anders dan dat je ook gewoon enthousiast raakt over insecten door, ja, naar haar, door haar werk te lezen. En juist ook dus door die ja, een beetje grappige manier. Het is niet grappig op een manier van grappig willen zijn. Het is gewoon een soort ja, van nature... humor die daarin zit. Ja. Ja, ik had een stukje gelezen van haar relaas over de bladluis. Door veel mensen vervloekt, de bladluis. Maar zij, geweldig, geweldig beest. Oh, ja. Ja, ja, waarom vind jij het een geweldig beest, de bladluis? Omdat ze zo veelzijdig zijn. Je gelooft gewoon niet wat... ja, wat ze allemaal kunnen. Wij kijken inderdaad naar bladluis van... oh, weet je, met name tuiniers hebben natuurlijk echt een ontzettende hekel aan. Maar als je ziet hoe ze zich voortplanten... ze zijn dus levendbarend. Dus er komt echt een klein levend bladluisje uit. Nou, dat is sowieso al heel gaaf om te zien, zeg maar, door je lens heen. Dus als ik aan het fotograferen ben, dan heb ik echt dat wel eens geobserveerd. Heb jij wel eens de bevalling van een bladluis? Zeker, oh ja. Dat kun je bijna niet missen. Als ze planten zich natuurlijk ontzettend snel voort. Dat is een van hun ja, tactieken, zeg maar, om te gaan met een wereld waarin iedereen hen op wil eten. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je jezelf gewoon heel snel voortplant. En dat doen ze dus ook. Dus een klein voorbeeldje mag wel, hè? Jazeker. Een baby, zeg maar. Dat is zo'n kleine bladluis, een nimf. Die is op het moment dat hij wordt geboren al zwanger van... of ja, eigenlijk een kloon is het dan van de volgende generatie weer. Dus er zit, het is een soort Droste-effect bijna. Van hoe dan? En dat vind ik gewoon zo fascinerend hoe dat werkt. Dus, zo slim. Ja, ja, en komt daar ook het woord nymphomaan vandaan? Nee, het is nymph is echt een woord voor ja, een klein. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Een ja, baby-insect of een klein na de eifase. Dat is natuurlijk best een larve. Een larve, oh ja. Ja. Nou ja, dit soort wonderlijke dingen ontdek je dus allemaal in het boek van Aglia Bauma. Het heet Insectenrijk. Ja, en het woord grappig viel al een paar keer. Jij houdt van cabaret van Marijn Scholten. Het Team Solo. Ja. Daar wil je heel graag heen. Ik ben er geweest. Oh, je bent er zelfs al geweest. Ja, ja. Hoe zou jij Marijn Scholten typeren? Hij is iemand die geweldig ja, een soort van typetjes neer kan zetten zonder dat het tacky of flauw wordt. En ik kijk best wel veel cabaret. Dus ik heb wel een beetje misschien een specifieke smaak of zo. Dus meestal zijn het echt monologen. Ik ben niet zo van de typetjes. Maar hij doet dat op zo'n manier dat ik denk, oh, dit is zo herkenbaar. Ik ken zo iemand. Maar dan niet een beetje in de overdreven versie natuurlijk. Maar ja, oh, ik heb een buurman die ook zo, weet je wel. Het is dat herkenbare. En wat ik heel knap daaraan vind, ik heb, nou ja, hè, soms dan word je via algoritme, krijg je allerlei dingen voorgeschoteld. Dus hij kwam elke keer voorbij. En ik merkte, en ik ben nogal een scroller, weet je wel, dat ik het niet interessant vind, dan op. Je weet hoe dat gaat. Maar bij hem dacht ik elke keer van, oh, wat, ik moest elke keer lachen. En dat vind ik toch, ik vind dat zo knap. Als je, nou ja, dat ik na 10 filmpjes nog steeds zeg maar het idee heb van, oh, volgende. En dat had ik heel erg bij zijn content. En daar ja, echt op aangeslagen, op die typetjes die hij doet. Ja, ja, hij doet typetjes van algemene mensen. Dus het kan een enorme jup zijn. Of een makelaarstype dat in een sloep zit met zo'n touw eromheen. En een, ja, het is echt, en een glaasje rosé. Ja. Maar ja. Ik moest ook erg lachen om zijn imitatie van televisiepresentator Rick Nieman. En daar heb ik een fragment van. Hele goedenavond, mijn naam is Rick Nieman. We gaan vanavond uitrussen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Joe Biden, Donald Trump, dat is ongemeen spannend. Nek aan nek, hè. Alle ogen zijn gericht op dit moment op de swing states. Michigan, Ohio, Joe Biden. Verder zullen we het uiteraard over die mail-in ballot, hè, die met name voor de Democraten erg positief blijkt uitpakken. Dat zullen we doen met onze Amerika-deskundige en politicoloog hier in de studio. Verder zullen we overschakelen naar onze correspondent in de Verenigde Staten. Verder uiteraard aandacht voor de situatie daar, als er niks voor is, zullen we later. Ja, iedereen die Rick Nieman ooit heeft gezien, die herkent dit natuurlijk meteen. Ik realiseer me nu de overeenkomst tussen jou en cabaretier Marijn Scholten, namelijk het vermogen om details te zien die andere mensen omgaat en dat dan weer te brengen naar een groter publiek. Wauw, wat een observatie. Ja, heel mooi gezegd. Ja. Bedankt, Eva. Ja. En door. Maar dat bedoelde ik het niet. Ja, nee, maar het was meer van, wauw. Ja, nee, het was gewoon iets wat ik me realiseerde. Het was niet echt een vraag. En toen dacht ik, oh, arme Maris, nu moet je daarop reageren. Ja, wat moet je daar nou op zeggen, weet je wel. Maar jij bent naar de voorstelling geweest van Marijn Scholten, Team Solo, tot en met 18 juni te zien. Is dat ook het aan elkaar rijgen van typetjes? Of is dat ook een gelaagde voorstelling? Oh, absoluut gelaagd. Want dat ik heel, waar ik eigenlijk, je komt een beetje voor de typetjes omdat je dat leuk vindt en daar moet je elke keer om lachen. Maar er zit absoluut een laag in van een soort, bijna een roep, denk ik, om de individualisering van de samenleving aan te kaarten en de eenzaamheid die daaruit voortvloeit. Hij legt het er niet dik bovenop, maar het zit er heel erg in. Ik voelde dat zeg maar in elk typetje zeg maar wat hij deed. En het een is wat lichter hoor dan het ander. Maar er zit absoluut een diepere betekenis in. En ik voelde die ook wel heel erg. Ik dacht van ja, we zijn ook zo individualistisch bezig in deze wereld. En we zijn misschien ook wel heel erg eenzaam. En ik vond dat hij dat dus, want dat klinkt, ja, je doet typetjes en maakt mensen aan het lachen. Hoe zit daar dat thema in? Ja, dat zit er dus in. En dat vond ik heel, heel mooi. Dat deed me wel wat. Ja. Ben jij eigenlijk ooit eenzaam als macrofotograaf? Want het is een heel solitair beroep. Ik zou niet zozeer eenzaam willen zeggen. Want ik vind dat zo'n negatieve connotatie hebben. Maar ik geniet wel heel erg van alleen zijn. Ik kan ook mezelf goed vermaken, zeg maar, in mijn eentje. En als ik buiten ben, dus op het moment zeg maar, dat ik ga fotograferen, dan is er zo'n, en dat doe ik dus altijd, hè, 's ochtends vroeg. Dat is zo'n rust. En ik vind het dan heerlijk. Echt heerlijk dat ik alleen ben. En ik heb ik ging naar de Brerie. Dat is een daar in de buurt van Kasteel Twickel, waar ik regelmatig foto's maak. En ik reed daar naartoe. En dat is dan ja, 5 uur 's ochtends of zo. Dat is echt net als de zon een beetje opkomt. Een beetje afhankelijk van waar je bent in het jaar. En daar kan ik heel langzaam maar rijden. Want het is echt zo'n zandpad, weet je wel. Ik moet echt een beetje tussen... manoeuvreren bijna om te komen op de plek... waar ik dan voornamelijk waterjuffers fotografeer. En plotseling staken er echt rechts vlak voor mijn auto 5 reeën over. Gewoon met elkaar. En die stonden ook gewoon eventjes stil zo op de weg... Mij, nou niet mij aan te kijken, maar zo voelt het wel. Maar echt zo van, hallo, oké, en doei. Weet je, en ze gingen weer door. En ik was gewoon ja, ontroerd. Gewoon, ik zat in die auto en ik kon alleen maar, wauw. Ik was nu gewoon even de enige die dit zag en die dit meemaakte. En ik wilde dat moment even opslaan of zo. En dat gebeurt ook in op momenten dat je alleen bent. Dus ik zou dat niet zozeer... eenzaam willen noemen, maar ook wel een soort van kracht die daarin zit. Ik vind dat magisch. Mooi. Ja, je noemde Kasteel Twickel. Die heb jij ook op je lijstje gezet als extra tip. Ja. En ik dacht, ja, bedacht me dat het daar zo ontzettend mooi is dat dat op de website staat: hier geen trouwfoto's maken. Heel toevallig zag ik gisteren nog een bruidspaar. Oh ja? Rondlopen, ja. Waarom is het zo'n mooie plek? Ja, voor mij, het is gewoon Delden. En Delden, daar ligt gewoon mijn... daar ben ik opgegroeid. Daar ligt mijn hart, zeg maar. Sowieso in Twente. En het is daar gewoon groen. En dat klinkt zo eenvoudig, maar gewoon groen op een manier dat het je gewoon omarmt. Dus ik loop daar dan, ik loop daar nu dan elke dag. Maar je ziet ook gewoon elke dag weer wat anders. En het is niet alleen het park, dus wat er omheen ligt. Want het is gewoon een heel groot gebied eigenlijk waar je kunt wandelen. Omvattingsweek voor de mensen die wandelen leuk vinden. Absolute aanrader. Het is gewoon een heel mooi gebied. Met name bos eigenlijk. En dus een prachtig kasteel in het hart daarvan. Het wordt nu lente. Betekent dat ook dat jij het dan drukker hebt... en dan bijvoorbeeld elke ochtend op Kasteel Twickel bent... en in december bijvoorbeeld niet? Meestal wel. Maak ik de meeste foto's wel bij mijn ouders. En ik heb voor het gebied zeg maar, waar ik in Twickel waar ik foto's maak... heb ik een aparte vergunning. Dus daar mag ik ook... alleen maar komen als ik overlegd heb met de jachtopziener. Omdat, hè, je wil natuurlijk niet dat ze daar bezig zijn op het moment dat jij daar foto's aan het maken bent. Dus dat moet altijd in overleg. En daar kan ik ook niet heel vaak zijn. Maar de reden dat ik dat wel wil, om daar specifiek foto's te maken... is, ik moet daar heel 's ochtends gewoon heel vroeg zijn. En... ja, dat mensen gaan, als het in een park is waar ook andere mensen kunnen komen... ik kan me voorstellen dat ze dan denken, oh jee, wat is die daar aan het doen? Want het ziet er wel gewoon bizar uit, wat ik doe. Ik heb zo'n grote kap en dat flitst en dat doet. En ik zit voorover gebogen, dus mensen denken ook vaak... dat er iets met mij aan de hand is als ze voorbij lopen. Dus ik doe dat ook graag, zeg maar, in... gewoon alleen. Of mensen in de buurt die weten wat ik aan het doen ben. Omdat het nodigt vragen uit. Of mensen lopen langs. En ja, juist om het uur. Om de vroegte. Vind ik het dus heel prettig om dat dus daar dan te kunnen doen. Ja. Ja, en als je niet zo'n vroege vogel bent, maar wel Kasteel Twickel wil bezoeken, dat kan. Je kan gewoon een kaartje kopen en een rondleiding volgen. Maar ik zag dat er ook 23 tot en met 25 april kasteelconcerten zijn. Ja. En dat vanaf 1 mei de moestuin open is. Mm. Ja, mijn moeder heeft zelf altijd, volgens mij 20 jaar of zo, vrijwilligerswerk daar ook gedaan. Dus ik ben heel bekend, zeg maar, met de moestuin. Kom ik ook vaak. En daar kun je gewoon... rondlopen. Het is sowieso leuk om daar rond te lopen. Maar ook gewoon niet alleen het kasteel zelf, hoor. Dus nu kun je inderdaad ook het kasteel bezoeken. Maar het zijn vooral eigenlijk de tuinen waar die gewoon echt een bezoekje waard zijn. En voor de rest kun je, als je gewoon lekker daar wilt wandelen, dat kun je gewoon gratis doen. Kasteel Twickel dus. Absoluut. Ja. Een bindende natuur- en cultuurtip van Marit van Ekelenburg. Dan naar openbare kunst. Een verdrietig stuk openbare kunst. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd ook wel heel krachtig, denk ik. Het is gewoon iets wat Enschede, waar ik werk, heel erg bindt. En dat heeft daardoor misschien ook een beetje gek, maar ook wat meer naam gekregen, denk ik, in Nederland, door de vuurwerkramp. En het gedicht van Willem Wilmink, die dat staat nu in Kortenstaal. Vlakbij waar ik werk. Dus ik loop daar elke dag langs. En dat is Enschede Held. En dat is een gedicht geschreven naar aanleiding van de vuurwerkramp. Leggen mensen daar ook vaak bloemen neer? Nee, niet dat ik. Nee, dat is niet iets wat ik daar heb gezien. Heb jij een herinnering aan de vuurwerkramp? Was dat dichtbij of kende jij mensen die daar woonden? Oh ja. Eigenlijk, weet je, iedereen heeft wel zo'n verhaal. Dat is net als van, where were you, 9/11, weet je wel. Dat is zo'n idee, dat heb ik ook absoluut met de vuurwerkramp. Ik zelf was thuis in Delden. En ik was nog jong. En hoe oud was ik toen? Nou, tiener in ieder geval. En mijn moeder was in Enschede op dat moment. Dus die was ergens, of in het tuincentrum, toevallig. Maar die was ergens aan het winkelen. We hoorden al vrij snel ervan. Ik kan me dus niet meer herinneren of ik het ook heb gehoord. Maar het was goed te horen in de omgeving. En wat ik er nog heel goed van weet, is dat ik naar de lucht keek en dacht van, hé, wat is dit dan? Het leek wel te sneeuwen, maar dat was gewoon as van die vuurwerkramp. En dat was dus naar Delden, zeg maar, toegeblazen. Dat is, hemelsbreed, 20 kilometer afstand, 25 kilometer afstand. Dus dat idee ook al, van dat natuurlijk komt dat ver en het zou ook nog wel veel verder dan Delden zijn geraakt. Maar ja, dat je gewoon midden in zo'n soort van asregen zit. En dat vind ik ook weer een mooie koppeling, denk ik, met dat Enschede huilt, weet je wel. Het kwam letterlijk, zeg maar, naar beneden. En ook, ja, en pas later besefte je hoe ontzettend impactvol, zeg maar, wat voor ramp dat is geweest. En alles wat er nog later nog weer loskwam. En nou ja, hoeveel mensen er zijn overleden. En wat gewoon is weggeslagen. Het was gewoon een oorlogsgebied. En later dus bij de krant gaan werken, die er dus echt met een neus bovenop zat. En waar heel veel verhalen zijn van collega's. En dat heeft gewoon een onuitwisbare indruk gemaakt op iedereen. Openbare kunst, Willem Wilmink, Enschede Held. En het werk zelf is gemaakt door Gradus Strobos. Je noemde al even 9/11. En dat heeft ook te maken met de podcast die jij wilt tippen, Serial. Er is net een seizoen van uit. En ik heb hier een fragment over Guantanamo Bay. Daar gaat dit nieuwe seizoen over. Guantanamo Bay, de gevangenis die werd geopend na 9/11. Maar dat is niet eens de reden dat jij dit wilde tippen, dat er een nieuw seizoen is. Ja, ik heb jou helemaal op het verkeerde been gezet. Sorry daarvoor. Het is eigenlijk puur omdat zij, helemaal het begin van Serial, dat was eigenlijk een beetje de reden dat podcast een beetje een vlucht namen. Dat het in één keer heel bekend werd. Zij versloeg een zaak. Eigenlijk een soort cold case op dat moment. Op zo'n manier dat ik dacht, wauw, wat interessant, wat goed. Wat een leuke manier, of ja, leuk klinkt zo, maar iets als zoiets zwaars. Het gaat over een moord namelijk. Om dat te verslaan. Ik vond het gewoon zo'n unieke manier om nieuws of zo tot je te nemen. Dus in plaats van een documentaire of dat je een artikel erover leest. Is het gewoon een journalist die je meeneemt in haar eigen verwondering, of in, nou ja, hebben we weer het woord verwondering, in haar eigen idee van, goh, wat vind ik nou zo opvallend aan deze zaken? Wat trekt mij nou zo? En hoe ga ik dit aanpakken? En wat is nou eigenlijk de waarheid? Daar kom je overigens niet achter. Dus dat is altijd een beetje, nou ja... Onbevredigend. Exact, onbevredigend, ja. Maar het is wel... ze neemt je echt mee door dat verhaal. En dat doet ze op zo'n manier dat het dus ervoor heeft gezorgd... Dat de podcast gewoon explodeerde. Ja, de podcast in het algemeen of eigenlijk vooral de true crime podcasts? Ik denk sowieso true crime. Maar zeker ook volgens mij... van wat ik ervan had begrepen, überhaupt. Dat podcast daardoor echt een vlucht hebben genomen. Omdat zij het op zo'n andere manier deed dan anders. Het was niet een standaard verhaal, maar het was gewoon meer haar kwetsbaarheid en haar onzekerheid. Die er niet uitkomt hoor, als onzekerheid. Maar ik vond dat zo, leuk. Gewoon echt een mooie podcast. Dus echt het eerste seizoen van Serial. Nou ja, en ik heb hier dus een fragment van het nieuwe seizoen. Helemaal goed. Denk je eens in, hoe zou het zijn om in Guantanamo Bay te werken? Nou, iets anders dan je verwacht. Guantanamo, for years, was portrayed as a key component in the war against terrorism. But it also happens to be on a Caribbean naval base, stocked with booze. I partied my ass off in Gitmo. Everybody's in good shape. Everybody's looking good. Everyone's tan and hot. Everyone's drinking and young. Massive amount of drinking. Massive amount of partying. I mean, just everyone was getting drunk and getting laid. And then the Puerto Rican National Guard. Oh my gosh, they had the best beach parties. Thousands of young, fit soldiers and sailors. For some of them, it's their first time away from home. Guantanamo is where they've landed to come of age. Echt absurd. Ja. Guantanamo Bay als feestoord. Nou ja, daar gaat het... Dit wil je ook meteen luisteren, toch? Ja, toch? Ja, daar gaat het nieuwe seizoen van Serial over. De podcast die Marit van Ekelenburg graag wil tippen. En daarmee zijn we ook al aan het einde gekomen van dit uur cultuur. Ja, Marit, je kijkt een beetje verschrikt van het is voorbij gevlogen, hè? Ja, zeker. Zo gaat het dan. In het Rijksmuseum Muiderslot hangen tot en met 12 mei... 19 bijzondere portretten onder de titel Design by Nature, Bloemen en Insecten... door het oog van Marit. Echt een aanrader. Ik heb er heel erg van genoten. En dit hele uur cultuur kan je terugluisteren via de NPO Radio 1-app... of natuurlijk je favoriete podcastplatform. En we gaan door met het vieren van de natuur op NPO Radio 1... met zometeen Vroege Vogels met Menno Bentveld. Wil je in de laatste seconde die dat programma nog rest... dat we er even een uur natuur van maken... een van de portretten een kroontje opzetten? Misschien de graafwesp of de mierenleeuw? Je neemt me de woorden uit de mond. Ik zou absoluut zeggen de graafwesp die naar je lacht. De graafwesp die naar je lacht. En daarmee wens ik je een prachtige zondag. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend. Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen één week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Mooi dat je er bent. Want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Oh!